Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evi-van-landschot.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6:06 is het. Farmaceutische groothandels die moeten heel snel op zoek naar alternatieve geneesmiddelen. Na de Brexit zijn mogelijk 2700 soorten geneesmiddelen niet meer leverbaar. Voor 50 daarvan geldt dat patiënten kunnen overlijden als ze ze niet krijgen. Minister Bruno Bruin sprak gisteren geruststellende woorden, maar wilde niet zeggen om welke medicijnen het gaat. De sector moet het oplossen, zei hij, liefst voor 29 maart. Dat is de datum van de Brexit. Geo Aldershoff, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van BG Pharma, de bond van farmaceutische groothandelaren. Gaat dat lukken eigenlijk voor 29 maart? Wat wij nu doen, en wij zijn deze de leden individueel van de vereniging, die kijken naar alternatieven of die beschikbaar zijn. Binnen Nederland, maar ook buiten Nederland. Tegen de tijd dat het wellicht toch een harde Brexit gaat worden, de alternatieven beschikbaar zijn. Ja, maar dat klinkt me eerlijk gezegd nog wat te vrijblijvend in de oren. Gaat het lukken of niet? Nou, garanties zijn niet te geven, want alternatieven kunnen er zijn. Dan is het de vraag of ze beschikbaar zijn en of ze ook beschikbaar zijn in die hoeveelheid die nodig is in Europa. Dus de vraag is of er voldoende voorraad aangelegd kan worden. Even die 50 medicijnen, want daar is de noodzaak vooral aanwezig natuurlijk. Want die worden dan kritisch genoemd, hè? Want onmisbaar en noodzakelijk en levensbedreigend als patiënten ze niet slikken. Maar de rest dan van die medicijnen, die zijn bij een no-deal Brexit ook niet meer leverbaar? Nou, we hebben sowieso te maken met geneesmiddelentekorten. Dus ook in die lijst van 2700 zullen mogelijk producten zitten die wat moeilijker leverbaar zijn. Maar ook dan wordt voor die producten gewoon alternatieven gezocht. En die 50, hè, het is niet bekendgemaakt welke dat zijn. U weet dat wel, hè, denk ik. Nou ja, als je gevraagd wordt om naar alternatieven te kijken, dan moet je ook wel weten om welke producten het gaat. Dus wij kennen de producten, ja, dat klopt. Ja, maar de apothekers weten het ook niet, de patiënten weten het niet. Is dat niet raar? Ja, dat is een keuze die wij niet gemaakt hebben. We hebben er wel begrip voor, maar het is een keuze vanuit VWS. Maar waarom heeft u daar begrip voor? Kunt u dat uitleggen? Nou, zoals ook anderen dat wel al hebben aangegeven, als die lijst beschikbaar zou komen, kan het leiden tot bijvoorbeeld hamstergedrag. En dat is denk ik net iets wat je in deze tijd niet zou willen hebben. Want dan zou het zo kunnen zijn, als het een harde Brexit is, dat het product dan al zo gehamsterd is dat het er helemaal niet meer is. En u zegt van ja, wij gaan proberen natuurlijk dat elders te vinden. Waar moeten we dan aan denken? Nou, alternatieven vind je bij andere fabrikanten. En dat is dus ook de plek waar gezocht wordt. En wat dan als er geen alternatief te vinden is? Want die kans is er dus ook. Nou, daar biedt de brief van de minister aan de Kamer ook een opening voor. De producten zijn er natuurlijk wel, maar die zijn in de VK. Mm-hmm. Is er ook nog een mogelijkheid. Alleen dan moet er of vrijstellingen verleend worden of in vergunningensfeer wat gedaan worden. Omdat die producten uiteindelijk toch wel uit de VK gehaald kunnen worden. Ja, want dat is toch denk ik wat mensen ook hier raar aan vinden. Het ene geneesmiddel dat nu nog gewoon geleverd wordt, dat kan ineens na 29 maart niet meer, terwijl het hetzelfde geneesmiddel is, van dezelfde fabrikant in hetzelfde doosje. Ja, dat heeft te maken met wet en regelgeving. Als het een harde Brexit zou worden, dan wordt het VK een derde land. En dan gelden ineens een aantal dingen niet meer. Onder andere bijvoorbeeld keurmerken. En ja, dan kan het niet zomaar meer vanuit de VK naar het vasteland van Europa gebracht worden. Ja. Goed, ik snap dat het verhaal is. Alleen het klinkt zo raar dat het de ene dag nog wel kan, bij wijze van 28 maart. En op 29 maart is de situatie ineens helemaal anders. Terwijl het dezelfde geneesmiddelen zijn. Ja, dat, maar goed, dit is natuurlijk in de veel bredere Brexit een onderwerp. Want dan gaat het niet alleen over geneesmiddelen, maar ook over andere producten. Ja. Goed, u gaat bezig om zich voor te bereiden op die situatie. Anders weten we nog steeds niet hoe die Brexit er echt uit gaat zien. Premier May komt geloof ik vandaag weer naar Brussel om daarover te praten. Dus ook daar is het wachten voorlopig op. Dank voor de uitleg, Geo Aldershoff, directeur van BG Pharma. Dat is de bond van farmaceutische groothandelaren. Ja, u hoort het al, het Chinese telecombedrijf Huawei moet worden geweerd bij de bouw van een 5G-netwerk in Nederland. Dat is het advies van GroenLinks. Een groen advies gratis gegeven aan het kabinet. Het techbedrijf Huawei dat staat nog te veel onder controle van de Chinese Communistische Partij. Dat blijkt volgens GroenLinks uit onderzoek dat zij zelf ter plekke hebben gedaan. Meneer Van Ooyek, goedemorgen. Bram van Ooyek. Goedemorgen. Tweede Kamerlid. Waarom is uw conclusie dat Huawei niet aan dat 5G-netwerk in Nederland mag bouwen? Nou ja, omdat eigenlijk zei u het net al zelf, in China het eigenlijk onmogelijk is dat bedrijven opereren, Chinese bedrijven, zonder dat de Communistische Partij daar een sterke greep op heeft. Dat geldt voor alle Chinese bedrijven eigenlijk. En in dit soort hele cruciale sectoren waar altijd het risico van spionage bestaat of van hacking bestaat, hè, dan moet je volgens mij heel voorzichtig zijn en dus niet deze risico's lopen. Want ik bedoel, u bent niet, GroenLinks niet de eerste die dat zegt over dit bedrijf. Die spreken dat zelf overigens voortdurend tegen. Hebt u daar harde bewijzen voor dat zij inderdaad niet te vertrouwen zijn? Nou, weet u, nee, kijk, waar het ons om gaat is dat alle Chinese bedrijven staan onder invloed van de Communistische Partij. En dat vinden wij een onaanvaardbaar risico. Er zijn geen harde bewijzen op dit moment dat Huawei zich schuldig maakt aan spionage. Dat is het niet. Maar je moet bij dit soort cruciale beslissingen, bijvoorbeeld over een netwerk, hè, over een in dit geval 5G-netwerk, moet je voor de veilige optie kiezen. En wij pleiten ervoor om daarvoor Europese oplossingen veel beter te maken. En nu loopt Europa heel erg achter. Hè? En er zijn dit soort Chinese bedrijven eigenlijk marktleider. En de risico's die daarmee gepaard gaan, die worden onderschat. Dus het gaat hier niet over harde bewijzen, maar het gaat hier over een feit. Namelijk dat via dit soort bedrijven, de Chinese Communistische Partij in dit geval, die zich over heel China overigens elke dag schuldig maakt aan allerlei vormen van controle en spionage. Dat je niet die deur daarvoor hier in Europa ook openzet. Dat is eigenlijk heel simpelweg wat we bepleiten. Maar dus van dat onderzoek wat ik net zei, dat is echt flauwekul. Het is niet zo dat GroenLinks daar bewijzen boven tafel heeft gehaald dat Huawei zich aan dit soort praktijken schuldig maakt. Dat hebben wij ook zelf helemaal niet gezegd. Jesse Klaver en ik zijn in China geweest. We hebben daar met veel mensen, ook uit het bedrijfsleven, gesproken. Zowel Chinese ondernemers als ook Nederlandse ondernemers. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig zou zijn om dit soort risico's te lopen. Dus het gaat nogmaals niet, dat zeggen we ook helemaal niet, het gaat niet over bewijzen over het feit dat Huawei spioneert of wat dan ook. Maar wel over het vaststellen hoeveel invloed de Chinese Communistische Partij op elk Chinees bedrijf heeft, dus ook op Huawei. En dat vinden wij ongewenst. Ja, voorzichtiger houding dus ten opzichte van China, dat bepleit GroenLinks. Tegelijkertijd is dat natuurlijk een land waar we ook economisch ons voordeel mee kunnen doen als Nederland. Zeker. Zeker. En we moeten ook zeker niet ineens in alles tegen China zijn. Er zijn ook allerlei terreinen waar we met China kunnen samenwerken. Ik noem de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering bijvoorbeeld, waar China ook graag wil samenwerken. We kunnen ook economisch met China samenwerken, maar we moeten daar gewoon ook ons langere termijn belang in de gaten houden. Als China te veel invloed krijgt via Chinese investeringen op de Europese ontwikkeling, om het zo maar te zeggen, dan is dat ongewenst. Dus we moeten veel in Europa samenwerken en we moeten handel drijven met China waar het kan, maar niet, zoals wij zeggen, niet naïef zijn over wat de Chinese bedoelingen soms zijn. Dank voor de uitleg. Bram van Ooyek, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Kabinet komt binnenkort zelf trouwens met een China-strategie. Dus dit advies van GroenLinks kunnen ze daarin meenemen. 6:15 is het, praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. De Nederlandse bokser Jemima Betrian die vertelde in Langs de Lijn en Omstreken over haar bijzondere carrière. Betrian was eerst kickbokser, maar stopte daarmee, ging in een distributiecentrum werken. En iedereen was verbaasd toen ze toch weer fulltime ging trainen. Nou, ik werkte via een uitzendbureau. En die zeiden dus van, oh, en ik heb zulke positieve verhalen over jou gehoord. En ga je echt stoppen? En toen zei ik zo van, ja, ik ga echt stoppen. Steeds verrassend. Ja. Altijd. De ring roept. De ring roept. En toen ben ik echt gewoon 10 keer sterker teruggekomen. Want daarna ben ik ook wereldkampioen geworden. Dus dat was wel echt mooi. Bij Jinek vertelde presentator Robert ten Brink over zijn vriendschap met cabaretier Michiel Romeijn. Die speelde in Jiskevet de meest bizarre types. En is volgens ten Brink ook in het echt een bijzonder karakter. Eigenlijk moet je altijd als hij binnenkomt even een half uurtje laten gaan. En dan kom je langzaam een beetje tot bezinnen. Nou, oké. Goed, even rustig nu. Maar die professionaliteit en die gekte die in die filmpjes zit, dat is niet alleen gekte, dat is ook de waarheid, dat is de werkelijkheid. Die is vervormd tot een kunstvorm die voor ons simpele zielen het hapklaar amusement wordt. Dus het blijft wel echt. Het is niet complete onzin. Politiek verslaggever Marloes Lemson van RTL Late Night die zocht uit wat de bezittingen van Nederlanders zeggen over hun stemgedrag. We hebben er nog eentje, de VVD. Misschien zegt dat jullie iets. Okay. Die vind ik namelijk ook heel leuk. Die hebben vaak zo'n perfect gesnoeide heg. Dat vind ik ook echt wel bij VVD-stemmers passen, toch? Mm-hmm. En ze hebben vaak een stationwagen en dan daarnaast nog zo'n klein wagentje waarmee ze de boodschappen doen. Die heeft dan altijd zo'n kek kleurtje. En nep rietentuinmeubelen. En dat was gisteravond op radio en tv. Dan nu een selectie van onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. President Trump denkt dat hij mogelijk volgende week al bekend kan maken dat IS in Syrië en Irak is verslagen. Dat zei hij tijdens een conferentie in Washington. It should be formally announced sometime, probably next week, that we will have 100% of the caliphate. But I want to wait for the official word. Hij wacht dus op de officiële bevestiging dat 100% van het kalifaat is ingenomen. Trump kondigde in december aan dat de 2000 Amerikaanse militairen in het gebied terugkomen naar de VS. Maar het Pentagon zei deze week nog dat dan wel het risico bestaat dat de terreurgroep niet meer onder druk staat en kan terugkomen. De hoeveelheid zelfdodingen wereldwijd is sinds 1990 met een derde afgenomen. Dat blijkt uit een groot onderzoek waar The Guardian over schrijft. Het absolute aantal mensen dat zelfmoord pleegde is in die periode weliswaar iets gestegen. Maar omdat de wereldbevolking is gegroeid, is het percentage mensen dat zelfmoord pleegt wel flink gedaald. De belangrijkste reden voor die daling zijn de betere gezondheidszorg en betere armoedebestrijding. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ongeveer 800.000 mensen per jaar zelfmoord plegen. En volgens de WHO is zelfdoding daarmee nog steeds een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Frankrijk en Duitsland gaan samen een nieuw gevechtsvliegtuig maken. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen hebben bekendgemaakt dat de ontwikkeling van de straaljager van start kan gaan. En de Franse minister zegt dat de samenwerking een bevestiging is van de nauwe relatie die beide luchtmachten onderhouden. Volgens Deutsche Welle is het plan onderdeel van een ambitieuze nieuwe defensiestrategie waarbij er meer internationaal samengewerkt gaat worden. De bedoeling is dat Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld ook samen militaire onbemande vliegtuigen en raketten gaan produceren. De nieuwe straaljager die nu eerst wordt gebouwd wordt waarschijnlijk pas in 2040 in gebruik genomen. En twee hooggeplaatste communicatiemedewerkers van Facebook stappen op. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Volgens de Financial Times gaat het om Karen Maroney en Debbie Frost, werkzaam op de afdelingen Global Communications en Public Affairs. Maroney heeft aangegeven dat ze ondanks haar vertrek nog steeds gelooft in Facebook. En Facebook-baas Mark Zuckerberg bedankt haar voor haar toewijding de afgelopen jaren. Over de reden van hun vertrek is vooralsnog niks bekendgemaakt. In de afgelopen maanden zijn al heel wat belangrijke mensen bij de communicatieafdeling van Facebook vertrokken. Waar staat het stil? Belangrijke vraag natuurlijk altijd. Helene de Geest heeft het antwoord. Ja, op twee plaatsen staat het echt stil op dit moment, omdat daar ongelukken zijn gebeurd. En dat is op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar is de vertraging nu een half uur. En in het zuiden op de parallelbaan bij Eindhoven, de N2 staat vanuit het zuiden ongeveer een half uur vertraging bij Eindhoven Airport. Het is bijna 10 minuten voor 7:30. De schaatsliefhebbers die kunnen hun hart ophalen komend weekend. In Insel wordt gestreden om de afstandstitels, de wereldkampioenschappen, afstanden. Een van de hoogtepunten van dit winterseizoen. Giel Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. De topschaatsers hebben daar maanden naartoe geleefd, naar dit WK. De fans natuurlijk ook. Gaat een mooie clash worden de komende dagen. Ja, zeker. En de mooiste clash is wat mij betreft toch Sven Kramer tegen Patrick Roest op de 5 kilometer. Vanavond al, hè, vanaf 1:06. Dat is echt op voorhand een gevecht om van te smullen. De oude koning tegen de nieuwe. De twee allrounders met een geweldige 5000 meter in de benen. Nou, Kramer is de drievoudig Olympisch kampioen op die afstand. En hij werd ook nog eens een keer 8 keer wereldkampioen. Maar ja, Roest die klopte hem dit seizoen 3 keer in Heerenveen. Op het allereerste kwalificatietoernooi afgelopen najaar bij de World Cup en op het NK afstanden. En Kramer was hem alleen de baas op het EK Allround in Colalbo in de buitenlucht. Daar reed hij een snellere 5 kilometer dan Roest. En dan zijn het ook nog eens een keer ploeggenoten die elkaar tot grote hoogte opstuwen. Die elkaar ook het licht in de ogen gunnen, maar elkaar in een wedstrijd ook afmaken als het even kan. En het is wel mooi, in de Telegraaf worden ze vanmorgen de nieuwe Art en Casey genoemd. Door een man die het kan weten, Art Schenk zelf namelijk. Hij heeft het over een fascinerende tweestrijd. Hij ziet veel overeenkomsten met die concurrentiestrijd die hij zelf 50 jaar geleden met Kees Verkerk uitvocht. Met Kramer in de rol van Verkerk, de geslepen routinier die geen mogelijkheid onbenut liep, ik citeer nu hoor uit dat verhaal, om een psychologisch spel te spelen, om zodoende de bovenliggende partij te zijn. Ja, en Roest in zijn eigen rol, de betrekkelijke nieuwkomer dus, die het maar moet leren om te gaan met een ploeggenoot die er alles aan doet om hem uit zijn doen te halen. Het is echt een mooie column van een grote sportman uit het verleden. Kramer en Roest rijden trouwens niet tegen elkaar vandaag. Kramer moet het in rit 7 opnemen tegen de Italiaan Giotto. En Roest komt in het laatste paar pas in actie in rit 10. En zijn tegenstander is de Duitser Patrick Beckert. En in de derde rit krijgen we ook nog eens een keer Jorrit Bergsma. Maar die mag je ook niet uitvlakken. Hij rijdt tegen een Wit-Rus, tegen Michailov. Ja. Hoe is het eigenlijk met de vorm van Sven Kramer? Ja, dat is wel een goede vraag. Want zijn kwetsbare rug is natuurlijk het grootste probleem. Hè? Dit hele seizoen al. En vorig seizoen trouwens ook. Dat is ook de reden dat hij op de WK-afstanden niet uitkomt op de 10 kilometer. Op het NK-afstanden eind vorig jaar liet hij die afstand schieten namelijk. Kijk, die langste afstand is op dit moment gewoon te belastend voor Kramer. Maar je moet hem nooit afschrijven. Want wie had nou verwacht dat hij begin januari in Colalbo toch nog even zijn 10e Europese allround titel zou gaan pakken. En dat ook nog in een rechtstreeks duel dus met die beoogde opvolger met Patrick Roest. Nou, de vechtlust is er in elk geval nog bij Kramer. En die vechtlust die zorgt ervoor dat hij zijn doelen alweer wat verder heeft gesteld dan die 5 kilometer van vandaag. Want voor hem is het WK allround dat na de WK-afstanden komt eigenlijk belangrijker. Ja, voor mij wel. Ja, ik vind de EK allround en de WK allround heel erg belangrijk. En in het verleden was dat eigenlijk ook belangrijker dan de WK-afstanden. De WK-afstanden is nu in februari op de kalender gekomen sinds een aantal jaar. En krijgt een steeds dominantere rol in de kalender. En, ja, dat maar snap... niet in jouw hoofd? Nee, niet in mijn hoofd, nee, dat klopt. Jij was liever wereldkampioen allround dan 5 kilometer wereldkampioen, hè? Ja, stiekem misschien wel, ja. Ja, Sven Kramer dus. Die 5 kilometer waar hij ook in de baan komt, dat is het sluitstuk vandaag. Wat kunnen we verder verwachten, Gio? Nou, bij de vrouwen krijgen een generatiegenoot van Kramer in actie. De beste Nederlandse Olympiër aller tijden. Dan weet je wel over wie ik het heb. Irene Wüst. Die rijdt de 3 kilometer waarop ze al 3 keer wereldkampioene werd. En ook nog eens 2 keer Olympisch goud greep. En altijd wel een mooi detail, hè, voorafgaand aan zo'n toernooi. De eerste afstandstitel op de 3 kilometer die pakte ze in Insel, waar vandaag wordt gereden. 8 jaar geleden was dat. Nou, in tegenstelling tot Kramer werd Wüst een paar weken geleden in Colalbo geen Europees kampioene. Je weet nog, dat toernooi dat werd overschaduwd door het overlijden van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom, de voormalig wereldkampioene allround. Maar Wüst zegt dat ze nu een stuk beter is dan op het EK, dus je moet altijd met haar rekening houden. En op die 3 kilometer moet ze dan wel afrekenen met de nieuwe allround kampioene, met Antoinette de Jong. En ook met Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte, want die komt ook in actie vandaag. Net als trouwens de Tsjechische Martina Sablikova. Dus het is heel moeilijk te voorspellen wie daar met de wereldtitel naar huis gaat. Nou, dat is een beetje anders bij de teamsprint. Daarmee beginnen vandaag de wereldkampioenschappen in Insel om 4:00. Daar zijn de Nederlanders favoriet, maar dan moet er wel niets misgaan. En het nadeel is dat ze minder vaak samen hebben getraind dan de concurrenten uit het buitenland. En dat heeft weer te maken met het feit dat Kjeld Nuis, Kai Verbeij en Ronald Mulder in verschillende commerciële ploegen rijden. En dat Nuis en Verbeij op het EK sprint nou niet bepaald als de beste vrienden rondliepen. Zeker na de disqualificatie van Nuis daar, waarna die zich intimiderend gedroeg ten opzichte van zijn concurrent. Kai Verbeij zocht daar zelfs een andere kleedkamer op. Ging dus weg uit de kleedkamer met Nuis, omdat hij zijn voorbereiding op de wedstrijden niet door een boze landgenoot wilde laten verstoren. Nou, het had wel succes, hè, want Verbeij werd Europees kampioen sprint. Maar het lijkt allemaal niet ideaal. Nou, de derde man op dat allereerste wereldkampioenschap Team Sprint, die staat trouwens helemaal buiten die fitty tussen die twee mannen. Ronald Mulder is vooral blij dat de snelle mannen nu ook een extra onderdeel hebben. Maar het is zelfs voor een ervaren sprinter als Mulder toch wel weer even wennen. Ik denk dat we een heel goed team hebben. Alleen met een teamsprint is het meer dan alleen een goed team hebben. Ik bedoel, als ik kijk naar mezelf, mijn taak zal niet zijn om te laten zien hoe snel ik kan, maar om te zorgen dat ik de andere twee zo hard mogelijk afzet. Maar wat gebeurt er als jij volle bak op volle snelheid rijdt? Nou, in de eerste keer dat we samen trainden, dan rijd ik Kjeld los. En dan dat moeten we niet hebben. Nee, want dan... Dat zijn de rapen gaar. Ja, maar dat is ook logisch. Hè? Mijn kwaliteit ligt in het starten. Als ik een 500 meter rijd dan, en ik rijd goed, dan open ik 9-5. En als Kjeld goed rijdt, dan opent hij 9-8. En 3-10 is gewoon een groot verschil. Dus daarom zeg ik ook, het is niet zaak voor mij om te laten zien hoe goed Ronald Mulder is in de eerste ronde. Dat is heel tegen natuurlijk, lijkt mij. Ja, nou ja, en daarom ook wel heel uitdagend. En dat maakt het ook een soort van spannend. Want ja, je weet niet helemaal precies hoe het gaat lopen. Ronald Mulder was dat in gesprek met Steven Dalebout. WK-afstanden dus begint vanmiddag om 4:00. Ook te volgen hier via NPO Radio 1. En daar hoort u nu Crowded House. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De tiende kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. De megajackpot van 10 februari staat op 27,8 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. NPO Radio 1. 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. De scholieren die later vanochtend demonstreren voor het klimaat krijgen steun van 350 Nederlandse wetenschappers. De jongeren trekken naar Den Haag om de politiek op te roepen meer te doen aan klimaatverandering. De wetenschappers hebben een brief ondertekend waarin ze zeggen dat de scholieren groot gelijk hebben met hun protest. De politie in Den Haag is op zoek naar een man die gisteravond op straat 2 mensen heeft gestoken met een mes. Het eerste slachtoffer was een jongen van 17 en een kwartier later stak waarschijnlijk dezelfde man een hardloper meerdere keren. Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld. Op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen komen pesten, discriminatie en machtsmisbruik vaak voor. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat was ingesteld na de zelfmoord van 2 medewerkers vorig jaar. Uit het rapport blijkt dat managers medewerkers kleineren bij bijeenkomsten en vervelende opmerkingen maken. GroenLinks wil niet dat Nederland het 5G-netwerk van het Chinese bedrijf Huawei gaat gebruiken. Volgens GroenLinks-leider Klaver is de invloed van de communistische partij op Huawei te groot en kan dat in Nederland leiden tot bedrijfsspionage en hacks. De partij wil liever dat Europese providers het 5G-netwerk in Nederland gaan opzetten. En een eierhandelaar uit Mijnsherenland in Zuid-Holland heeft gefraudeerd met fipronil-eieren. In een deel van zijn eieren zat te veel van het bestrijdingsmiddel. En ook verkocht hij eieren ten onrechte als scharreleieren. Hij moet een boete betalen van 30.000 euro. Dan de weersverwachting bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. En we beginnen weer met een hoop nattigheid. Ja, inderdaad. Op dit moment is een koufront het land aan het passeren. Dat trekt van west naar oost over het land. En dat zorgt inderdaad voor veel nattigheid. Soms regent het echt even fors door. Maar vanuit het westen wordt het wel geleidelijk aan droog. En ik denk dat we vandaag ook wel weer af en toe eventjes de zon gaan zien. Want er komen ook wat opklaringen aan. Helemaal droog blijft het overigens niet. Want als deze regenzone naar het oosten is weggetrokken, kunnen er in de loop van de dag wel weer hier en daar een paar buien gaan vallen. De temperatuur die ligt vanmiddag zo tussen de 8 en de 10 graden. En wat verder opvalt, dat is de wind. Die is nu over het algemeen nog matig tot krachtig. Maar die neemt nog wat in kracht toe. En met name aan zee en in het Waddengebied gaat het fors waaien. Een harde, soms zelfs stormachtige wind. Dat is windkracht 7 tot 8. Ook kunnen er langs de kust zware windstoten voorkomen van zo'n 90 km per uur. En ook in het binnenland zal best nog wel een rukwind voorbij komen. Zeker als er een bui valt. Al met al staat er voor deze windstoten ook een waarschuwing uit. Een code geel, zoals dat heet. En die zal vanavond dan geleidelijk aan weer worden ingetrokken. Want dan neemt de wind iets af. Morgen, wat dan? Ja, morgen eigenlijk weer het grijze en regenachtige weer. Want er komt weer een nieuwe storing onze kant op. Dat betekent dat we morgen al met veel bewolking beginnen en dat de zon weinig kans gaat krijgen. Er valt wat lichte regen of motregen in de ochtend en naarmate de dag vordert gaat het harder regenen. Met name in de avond kan het weer eventjes intensief regenen. Wat de temperatuur betreft, ja, die blijft wel hoog. Want de maximumtemperatuur ligt zo rond de 8 tot 10 graden. Beetje vergelijkbaar met vandaag. Ook in het weekend nog steeds wisselvallig weer met temperaturen die hoog zijn voor deze tijd van het jaar nog steeds. 8 tot 9 graden. En wat de wind betreft, ja, die waait af en toe stevig door. Dus het is van tijd tot tijd ook wel onstuimig. Goed zo, dankjewel. Raymond Klaassen was dat. Ja, regen in de ochtend. Vaak heeft dat ook invloed voor de situatie op de weg, Helene de Geest. Ja, dat heeft er zeker invloed op. En het is natuurlijk ook nog donderdag, dus dat is de drukste dag van de week. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bijvoorbeeld al een hele lange file. Daar is ook nog een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden een file van 14 kilometer inmiddels al. En de vertraging is daar ook 3 kwartier. De weg is wel weer vrij, maar het zal even duren voor die file weer oplost. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide 16 kilometer en 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de

is May nog niet met een nieuw concreet plan gekomen. Vooral niet een plan wat aan de ene kant goed kan vallen bij haar achterban en wat aan de andere kant ook acceptabel is voor de EU. Zo'n plan moet er natuurlijk komen, maar het lijkt op dit moment nog niet te bestaan. Nee, en thuis ook nog allerlei problemen, want het is allemaal erg onzeker waarmee ze dus wil komen. En ook wil ze de stemming over dat plan B opnieuw uitstellen. Ja, dat schrijft de Daily Telegraph vanmorgen op de voorpagina. Dat May inderdaad van plan zou zijn om de nieuwe stemming over die deal, die stond gepland voor eind volgende week, 14 februari, wellicht wil gaan uitstellen tot eind februari. Omdat ze er nu dus al rekening mee zou houden dat ze in de komende week veel te weinig voor elkaar gaat krijgen om die stemming volgende week dan wel te winnen. Dus dat zou weer vertraging betekenen. Terwijl er natuurlijk nog maar zo weinig tijd over is om alles te regelen. Want 29 maart is die Brexit-datum. En er is dus nog altijd geen zicht op een oplossing op dit moment. Maar, en Brussel zegt, ja, die backstop dat blijft gewoon in die overeenkomst. Als dat zo is en May dus weer onverrichte zaken naar huis kan, wat dan als het Lagerhuis haar plan dan eind deze maand weer wegstemt? Welke opties heeft ze dan nog? Niet heel veel. En elke optie die ze dan nog heeft, daar kleven enorme risico's aan. Kijk, het belangrijkste is dat het dan niet anders kan dat May aan de EU moet vragen om die Brexit-datum van 29 maart op te schuiven. Met in elk geval een paar maanden. Want anders is er simpelweg te weinig tijd om alles nog voor elkaar te krijgen en te voorkomen dat de Britten echt zonder deal uit de EU crashen eind maart. Dat zou natuurlijk enorme economische gevolgen hebben, vooral voor Groot-Brittannië, maar ook voor heel veel EU-landen, een land als Ierland of Nederland ook. Het probleem is alleen, daar moeten dan alle 27 EU-leiders dan nog wel mee in gaan stemmen. En zolang er geen zicht is op een concrete oplossing, en dat is voor het EU echt noodzakelijk om die datum op te schuiven, ja, is ook maar de vraag of ze daar echt mee willen instemmen en of ze dus echt bereid zijn om mee te helpen. Je merkt in elk geval die opmerking van Tusk gisteren dat beide partijen nog echt lijnrecht tegenover elkaar staan en dat die ontmoeting vandaag dus, ja, hopelijk een soort van een nieuw inzicht gaat bieden, maar het ziet er dus op dit moment niet naar uit. Tim de Wit was dat, onze correspondent in Londen. Ze worden gesteund dus door wetenschappers, 350 wetenschappers die een brief hebben ondertekend. Staat volgens mij in Trouw vanochtend ook. We hebben er straks al eentje laten horen. Ze worden dus gesteund en dan heb ik het over de scholieren die vandaag staken. Landelijke scholieren, staking voor een beter klimaat. Moet uiteindelijk een protestmars aankomen in Den Haag. Ook de 17-jarige Lin uit Groesbeek doet daaraan mee. En verslaggever Roel Pauw die sprak met haar en haar moeder. En ze vroeg, hij vroeg hen natuurlijk, en met name Lin, naar haar reden om deze actie te voeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Lin, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt inderdaad. Helemaal klaar voor de protestactie? Je hebt geen idee. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ja, oprecht. Oké. Okay. Oh, er zijn al meer mensen wakker. Ja. Moeder van Lin. Ja, goedemorgen. Zus van Lin. Goedemorgen. Zeg maar, wat een gedoe zeg, zo'n protestactie. De eerste keer dat je meedoet aan een demonstratie? Ja, dat klopt inderdaad. Maar deze keer is wel speciaal, want ik vind het wel heel belangrijk. Waarom is het belangrijk? Nou, ik ben altijd al bezig geweest met het klimaat. Ik denk dat sowieso mijn generatie daar heel erg mee opgegroeid is, met het klimaat als een probleem. Dus ongeveer 2 jaar geleden dacht ik ook, ik ga gewoon een jaar vegetarisch eten, kijk hoe dat uitpakt. Ja? Gewoon omdat ik mijn ecologische voetafdruk kleiner wilde maken. En hoe is het bevallen? Nou, ik vond het best wel moeilijk. Ik heb vooral vis gemist, heel erg. En nu eet ik wel weer gewoon vlees, maar ik probeer nu wel heel erg na te denken bij elk stukje wat ik eet. Van, vind ik het dit waard? Yeah. Dus als ik bijvoorbeeld tacos eet, ja, dan eet ik het liever met vegetarisch gehakt. Want zo groot is het verschil niet. Nee, oké. Okay. Dus. Maar goed, dat zijn dan de kleine dingen die je zelf kunt doen. Maar je vindt dat er meer moet gebeuren. En daarvoor moet je dan in Den Haag zijn, blijkbaar? Ja, want het draait natuurlijk om het beleid van het land. Mm-hmm. En op dit moment vind ik dat beleid nog niet helemaal wat het moet zijn. Want er moet gewoon nu een omslagpunt komen. Ja. En de politici zijn op dit moment wel aan het praten. En er ligt inderdaad een akkoord op tafel. Maar dat is lang niet zo goed als wij dat eigenlijk willen dat het is. Het moet een beetje pijn doen. Het moet inderdaad een beetje pijn doen. Maar daar krijg je dan zelf ook last van. Daar krijg ik dan inderdaad zelf ook last van. Maar ik denk sowieso dat ook de overheid een voorbeeldfunctie heeft voor de burger. Dus de overheid moet laten zien, kijk, dit is waar het nu om draait. Mm-hmm. Dit is belangrijk en dat doen wij voor ons, maar ook voor volgende generaties. Yeah. En dat mag wel een beetje pijn doen, want het moet duidelijk zijn hoe belangrijk het is. Ja, wat ben je bereid zelf in te leveren dan? Vliegvakanties, minder kleren kopen, niet elk weekend uit? Nou kijk, ik ben natuurlijk niet perfect. Ik vind het hartstikke leuk om op vakantie te gaan. Maar bijvoorbeeld de vliegtax. Ik vind het prima om extra te betalen als ik dan het vliegtuig pak. Nou is het wel gewoon een schooldag. Je zit in 6 VWO. Moet ook nog examen doen. Komt wel allemaal erg slecht uit. Is het nog een dingetje, spijbelen? Bij mij op school niet. Onze schoolleiding is echt super lief voor ons. En heeft gewoon gezegd van, nou, als jij zorgt dat je ouders je afmelden... Mm-hmm. Dan mag je op mijn part gaan. Nou, dan kijk ik even naar moeder. Ja. Dat heeft u zonder mankeren gedaan? Met liefde en plezier. Ja? Ik sta volledig achter de actie. Ja, maar ik ben ook heel blij dat de school ook volledig erachter staat. De onderwijsminister wil het niet. Nee, ja, dat... Ik... U bent burgerlijk ongehoorzaam. Ja, nou, dat mag wel één keer in mijn leven. Of, nou, het is wel iets vaker voorgekomen. Okay. Maar u denkt zeker nu? Ja, absoluut. Ja, ik vind het ook heel vormend, zeg maar. En dat ze gewoon haar stem laat horen. En nou, dat die jongeren ook gemobiliseerd raken. Het gaat voor een groot deel natuurlijk ook om hun generatie. En ik heb er ook zorgen over, natuurlijk. Ja. Dus ik vind het van belang, hoor, dat ze gaat. Hartstikke goed. Ja. Hij zei eigenlijk, kinderen moeten naar school gaan... en dan over 10 jaar kunnen jullie misschien iets bijdragen... als jullie geleerd zijn. Over 10 jaar is het gewoon te laat. Want dat omkeerpunt komt eraan. Op een gegeven moment is het gewoon niet meer omkeerbaar. Dus het is wel heel leuk als wij over 10 jaar erover mee kunnen denken. Maar er moet nu verandering komen. Want anders kan dat gewoon niet meer. En dan maar een keer spijbelen. En dan inderdaad nu maar een keer spijbelen, zodat het beleid nu verandert. En niet dat wij over 10 jaar de rotzooi moeten opruimen van de politici van nu. Ook spijbelen, ook naar Den Haag? Ik mag niet van mijn school, want ik zit in de tweede en vanaf de derde mag dat pas. Dus ja, dat is wel jammer. Nou ja, maar dan moet je juist. Dan is het pas echt spijbelen als het niet mag. Ja, mijn moeder vindt het dan niet goed. Omdat de school er dus niet achter staat. Dus dan is het echt spijbelen. En ja, daar... Voor je moeder zijn er toch ook nog wel grenzen. Ja, klopt. Je moet naar school, maar dan niet om les te krijgen... maar om in de bus te stappen naar Den Haag, toch? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben 2 bussen klaarstaan voor 105 man... Die komen allemaal van mijn school. En daarmee gaan we naar Den Haag, dus het wordt hartstikke leuk. Oké, nou, succes. Roel Pauw was dat bij de 17-jarige Lin uit Groesbeek. Dan nu het sportnieuws op een rij. Veel bekervoetbal op de Europese velden en niet zomaar wat wedstrijden... want tal van topploegen kwamen gisteravond in actie. De Franse koploper Paris Saint-Germain wist pas in de verlenging... langs derde klasser Villefranche te komen. En in Duitsland had Bayern München ook een verlenging nodig... om Hertha BSC te verslaan. De meeste ogen waren gericht op Barcelona, want daar werd El Clasico gespeeld. Na 6 minuten werd het stil in het stadion van FC Barcelona... want toen scoorde Lucas de 0-1 voor Real Madrid... Pas in de tweede helft zette Malcolm de score op 1-1. En dat werd ook de eindstand. Bondscoach Ronald Koeman kreeg gisteren een hoop lastige vragen... tijdens een persconferentie. In de zaal zaten geen journalisten, maar kinderen. En die mochten de bondscoach alles vragen. Baalde je vroeger als kind ook voetbalplaatjes? Ja, die spaar ik. Ja. Ik heb die boeken zelfs nog thuis liggen. Het ging niet alleen over wat Koeman als kind deed, maar ook over de toekomst. Want welk team zou Koeman graag nog willen trainen? Nou, ik heb dat wel eens gezegd. Dat is ook de club waar ik ook in het buitenland voor heb gespeeld. Barcelona? Ja. Als je niet voor Nederland bondscoach zou zijn, voor welk land zou je dan willen zijn? Dan zou ik wel Argentinië. Willen coachen. Die hebben de beste speler van de wereld. En Nantes wil binnen 10 dagen geld zien van Cardiff City... voor de spits Emiliano Sala. De Argentijnse voetballer werd door de Franse ploeg verkocht aan Cardiff. Maar tijdens de reis naar Wales stortte zijn vliegtuigje neer. Het vliegtuig is gevonden en volgens de BBC is er ook een lichaam geborgen. Maar het is niet bekend of dat het lichaam van Sala is of van de piloot. De Fransen willen het niet afwachten... en eisen dat de club uit Wales zo snel mogelijk een aanbetaling doet. En ook nog een opmerkelijk moment vannacht in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Harrison Barnes, een speler van Dallas Mavericks, werd getransfereerd naar de Sacramento Kings. En dat is op zich niet zo gek, waar het niet dat de ruil tijdens de wedstrijd gebeurde. Het is onduidelijk wanneer Barnes op de hoogte was gesteld. Normaal gesproken zou hij in het 4e kwart invallen, maar dat gebeurde niet. En hij bleef wel op de bank zitten, met een gezicht dat op onweer stond. En die gekke ruil heeft ook tot kritiek geleid van spelers, onder meer van ster basketballer LeBron James. Hij vindt het niet normaal dat een team zo met zijn spelers omgaat. Het zou wel grappig zijn als hij dan in dat laatste kwart voor de tegenpartij al kan spelen. Gelijk gelijk een shirt aan kan trekken. Ja. En dan mee moet gaan doen. Oké, dan naar de situatie op de weg. Helene, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? Ja, er staat er bijna 500 kilometer. Dus het is een forse spits. Maar dat is natuurlijk te wijten aan het slechte weer. Het is ook wat ongelukken gebeurt, maar niet overdreven veel. Wel eentje nu op de N35 van Zwolle naar Almelo bij Raalte. Daar is een ongeluk gebeurd met een bus en een fietser. Het is een beetje onduidelijk wat daar gebeurd is, maar de weg is in ieder geval dicht en de vertraging neemt snel toe. Van Hansen, 1997. Het is ook een stuk ouder geworden natuurlijk. Mbap, zo heet het liedje. Ja, een flinke aanvaring in de Tweede Kamer gisteren tussen Selçuk Öztürk, die is van DENK, en PVV'er Machiel de Graaf. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu feiten. Ja, ik heb hier. Bewezen hier feiten. Je. Bewezen nu. Feiten, hier. Heb je ik niet. Heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer de Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En dat is precies het probleem in Nederland. Ik maak hier ernstig protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, ja, typ ze zelf op. Typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Xander van der Wulp is onze politiek commentator in Den Haag. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, gezellig. Nou, dat is nogal wat je daar hoort. Waar kwam dit vandaan? Zo. Ja, nou ja, tussen deze twee mannen zit het al een tijdje niet goed. Ze zitten samen in de commissie Sociale Zaken en Integratie. Machiel de Graaf van de PVV en Selçuk Öztürk van DENK. Dit zijn natuurlijk elkaars tegenpolen ook in die commissie. En ze zoeken elkaar graag op. Öztürk die houdt ervan een beetje te treiteren. In dit geval ook wel het bloed onder de nagels vandaan te halen bij Machiel de Graaf. En Machiel de Graaf heeft zich dan niet altijd in de hand. Hij reageerde eerst nog rustig en zei van ja, ik wil niet in verband worden gebracht met fraude door jou. Maar vervolgens liet hij zich toch echt wel gaan met najagen. En dan ben je van mij. Het leek wel een schoolplein. Het is weer een stapje verder in de voortdurende clash tussen deze twee mannen. Ja, de voorzitter, Kaïsja Ariep, die liet duidelijk blijken dat zij zelf niet zo goed wist wat ze nou met die situatie aan moest. Laten we even luisteren. Dit is het niveau. Dit is niet het niveau waarop Kamerleden, volksvertegenwoordigers zich moeten gedragen. Ik zit na te denken, wat moet je eigenlijk met zo'n situatie? Ja, Xander, hoe lossen ze het op uiteindelijk? Nou ja, zoals je hoort, dat ze erover. Ja, ze heeft natuurlijk gelijk dat dit niet zo is zoals Kamerleden zich horen te gedragen. Machiel de Graaf die kwam daarna ook wel weer teruggewandeld. Hij wandelde eerst boos de kamer uit en daarna kwam hij terug. En toen zei hij ook wel bood hij zijn excuses aan voor hoe hij had gereageerd en zijn felheid. Maar hij liet daarbij ook nog wel merken dat het tussen hem en de heer Öztürk nooit meer echt goed gaat komen. Je kan natuurlijk zeggen, dit is een clash tussen twee partijen die elkaar nodig hebben om hun partij te profileren. En ze profiteren er bij hun achterban allebei zelf van. Maar ja, echt prettig is dit natuurlijk niet. Jij zei, de Graaf heeft gereageerd en ook gezegd van heeft hij gezegd, dit had ik zo niet moeten zeggen. Öztürk, nog iets van gehoord? Nee, die was na afloop een beetje zijn handen in onschuld. Van ik heb toch niet gezegd dat hij gefraudeerd heeft. Ik heb alleen maar gezegd dat hij in opspraak was. Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje vals. Want als je van iemand roept dat hij in opspraak is, dan is hij het eigenlijk meteen. Ja. En dat moet Selçuk Öztürk zelf heel goed weten. Ja. Want de NRC heeft wel eens een stuk over hem geschreven. Dank je wel, Xander. Toen is hij lang geprocedeerd. Toen was hij in opspraak. Dag. NPO Radio 1. Elke ochtend van 9:30 to 11:30. Maar jongens, hoe doorzichtig is dat? Helene Plag met Spraakmakers. We weten allemaal dat veel vrouwen in opstand zijn gekomen tegen Trump en zich daarom kandidaat gaan stellen en dat er daarom veel vrouwen zijn. Een studio met bevlogen gasten. Dat is echt fenomenaal om te zien, hoor. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. En natuurlijk de nieuwsquiz. Hoeveel uur zat een man vast op een toilet van zijn verzorgingstehuis? Het mediaforum. En de man was één grote schreeuw om weer geaccepteerd te worden. En stand.nl. De stelling is, de overheid moet wel de portemonnee trekken om de Formule 1 naar Nederland te halen. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Zometeen van 9:30 to 11:30. Het nieuws van alle kanten. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Atje, Annie, Juliana, Aletta, In. Ze deden iets of voor het eerst, of het best. 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum.